राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्त आश्चर्य महाराज वैशाख शुक्ल तृतीया बुधवार विक्रम संवत 2059 15 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हंस स्वर्ग आश्रम राम शर्तें तो सब में है, एक कोई विशेष ताकत है, विशेष ताकत वाले पुरुष है कोई, मानो ईश्वर है, ये बात तो सब मानते हैं, ईश्वर है। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ईश्वर सबके मालिक है, अपना मालिक मान ले, इतनी कृपा करो, हमारा मालिक ईश्वर है, सब छोटे बड़े सब ईश्वर स्वीकार ही काम कर रहे, सब स्वरूप ईश्वर का, सभी ये बात धारण करने होगा, सब ईश्वर का रूप है, एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं, भगवान ही अनेक रूप से हुए हुए हैं, अनेक रूप में भगवान ही है, दूसरी भी है। तीसरी बात और बढ़िया, इससे भी बढ़िया कि भगवान ही है केवल ही, दूसरा कुछ हुआ ही नहीं, संसार कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो गया ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, एक ईश्वरी है, वो कुछ देखने माता है, सब ईश्वरी है, और कुछ बात नहीं ईश्वरी है, सब ईश्वर रूप है, सब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, भला बुरा कोई नहीं है, सब ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं हुए, जिसके जैसी भाव जाते सही फल हुए, तीन बातें हैं, तीन बातों में पहली बात है मालिक ईश्वर है, ये बात बड़ी सरल है, सीधी है, दूसरी बात है ईश्वर या नहीं रूप से हुए, तीसरी बात है, दूसरी बात ये हुई, तीसरी बात है जो दो बात कर दो, मालिक ईश्वर है और दूसरी बात है सब ईश्वर है, ये थम्बा भी ईश्वर है, कृष्ण भी ईश्वर है, कपड़ा भी ईश्वर है, तीर भी ईश्वर है, ये ईश्वर सभी, दूसरी बात बहुत बढ़िया है, यदि धारण कर ले अपने मन में, समझ ले कि ईश्वर परमात्मा ही है, ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, इस बात को पकड़ ले, मान ले, स्वीकार कर ले, बहुत बढ़िया चीज है, परमात्मा के नजीक पहुंच जाएंगे, नजीक शब्द ईश्वर रूप है, जिसको देखे ईश्वर रूप है, गंदी से गंदी चीज है तो ईश्वर है, उत्तम तो सोचे ईश्वर है, एक ईश्वर है, अपने मन के विरुद्ध से विरुद्ध भी ईश्वर है, अब आत्मा अगर सामर्थ्य हो तो ऐसी बात को धारण कर रहे, धारण कब करोगे, आज अगर आप धारण नहीं करते तो तो धारण करने का दिन कौन सा होगा? ये विचार करो। आज अगर इसका को नहीं मानते तो मानने का दिन कौन सा होगा? आज ही है, आज ही, अभी अभी अभी भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान सब ईश्वर रूप है। आपके नहीं जैसे तो ही मान लेना चाहिए, क्योंकि सब ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकट हो गए। एक हो हम भविष्य हो, एक ही बहुत रूप से हो, वो प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे ये मस्त समझो, मस्त हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु कैसे रूप धारण किया है? कहीं सिंह रूप से, कहीं साल रूप, हाथी रूप से, कहीं मृग रूप से, कहीं गाय रूप से, कहीं पत्थर रूप से, कहीं पहाड़ रूप से, कहीं वृक्ष रूप से। वाह प्रभु, हरेक रूप रूप आया, विष्णु है प्रभु, विष्णु है आपके रूप, अनंत है, अनंत रूप, अनंत रूप, अनंत रूप। ईश्वर चलाते हैं, ईश्वर चलाते हैं, ईश्वर चलाते हैं खुद कि मैं हूं, थोड़ा ध्यान दुआ। परमात्मा आप सत्संग करते हो और किस वास्ते? परमात्मा के वास्ते, तो परमात्मा है ये, परमात्मा है। इसको दृढ़ता से पकड़ लो, दृढ़ता से पकड़ धारण कर लो, भगवान है, अनेक रूप रूप आया, अनेक रूप रूप आया, विष्णु प्रभु विष्णु है, अनेक रूप से भगवान है, भगवान बहुत बढ़िया चीज है एकदम। आज शुरू कर दो, आज आज शुभ दिन है, बुद्ध के दिन व्यवहार बहुत बढ़िया। आज अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया शगुन होता है। हमारे संत थे, शकुन पकड़ते थे, शकुन ही थे, सुबह जल्दी बाहर चले जाते, तितर किसे बोलता, क्या तितर बोला, और वो क्या करते है, क्या बात है। आखा तेज मुख के नाम उन्हें कोई जाट आ जाता है तो बड़ा सुकून मन है, बढ़िया। अरे उसको भोजन कराते, भोजन करो, भोजन करने उस पानी डालते, वर्षा ही वर्षा, तर कर देने हमें कपड़ा सही देगा, हमें नहीं देगा, हमें देगा। अरे हमारा नियम है, हमें याद है पंडा करते बस वही बस वो शगुन बढ़िया हमारे बढ़िया शगुन बस हो सही बड़े महीनों का शकुन होता कर देता शकुन, ऐसा होगा जमाना, ऐसा हुआ ऐसा होगा। ब्रह्मा जाट ने जाट खेती करने वाला हमारे देखा हुआ आकाश तो आज दिन है आकाश का बहुत बड़े अक्षय तृतीया बहुत अच्छा बड़ा सुंदर सबको तरह तर कर दे अपने आप इतने बैठे हो आपको पता नहीं मारवाड़ में चाहिए क्या मारवाड़ खूब तरह तर पानी आज वो टट्टी फिर जाए और वो टट्टी मिले जाए सब बहुत बढ़िया जमाना बढ़िया को सुकून जाओ टट्टी सामने आ जा जमाना हो तो बहुत बढ़िया सुकून है हम लोग बता दें इतने मारो ही बैठे पता ही नहीं कोई को पता नहीं किसी को याद होगा भाई हमारे को तो याद है सोठ का जमाना हुआ जब मैं साधु हुआ सोठ साधु हुआ चार महीना चार महीना बताए वो अगली बार नहीं देंगे पांच रुपये ऊपर खेती करने वाला कोई बन जाने थोड़ा सुन होने हमें बोल करा पड़ी बस आएगी बस आएगी रात का बरसात हुई अच्छी स्वास्थ्य फिर और जमाना बहुत बढ़िया हुआ भोजन बैठे खींच बनाए खींच मंगी याद है मामा सुकून मान लिया सोचते खूब वर्षा हुई बहुत बढ़िया तो आज आनंद का विषय आनंद आज खूब खुशी का विषय मेला का सुकून है तो बताओ एक सुकून है बहुत बढ़िया मन है आज मेला नहीं जा सामने टट्टी फिर तो बहुत बढ़िया जमाना होगा बाहर है ना बाहर सब बाहर रहते हैं जो उगे सो पूर्व दीजिए आज बुधवार है ना बुधवार आज सूर्य नहीं रहते हैं पश्चिम सभी रवि सोम मंगल ईशान में ईशान ईशान भगवान शंकर है इसमें हर दिशा है तो सात दिशा हो जाता है ईशान खाली शंकर जो है फल जाता है बुद्ध बोले अमृत वाणी मिले मित्र का बरसे पानी विश्व में बोले हरिगे चित नित नवा मिले वित्त शुक्र वाणी कभी सची कभी नहीं सनीता काल शनि में सूर्य चंद्रमा बोल जा तितर काल काल पड़ेगा का फल है तो आज बढ़िया था ना आज तो बहुत बढ़िया दिन है अगर तीसरा खूब सुकून बना हुआ आदमी सुना है भाव है खूब खेल है खेल हर चला खेल अब लोग कोई नहीं जानते गांव में तो बहुत बढ़िया है हालत बहुत बढ़िया तो ऐसा सबों ने बढ़िया याद करो भगवान की स्मृति करो भगवान को याद करो राम जी का प्रीति राम जी को याद करो कृष्ण भगवान अपने कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान विष्णु भगवान को देवी शक्ति की इष्ट है तो शक्ति को जो अपना इष्ट है उसको याद करो बहुत बढ़िया बात है हमें वो बस याद है दिन याद है चार वर्षों से ऐसा आनंद होगा बस भाव होते गढ़ो देंगे गढ़े बाती बाती लोटा लोटा डाले धन्य देगा ठीक है मार रहे गांव में रहने वाला बहुत बढ़िया खाते है मराठी वो जाट को तो सुगन माने वो तो ध्यान है जाट है ना जाट को सुगन तो आ खाती है मिल जावे या जावे ने वो सुगन तो माने गांव में देखे रहे है लेकिन आप जो पानी वालों को ना पानी ट्रांसफर कर दे वो कौन देखे मारो भोजन करावे जाट आ जाए ना खेती करो ना तो बैठा भोजन करो भोजन करे तो ऊपर पांडव जाट को तो मेरा जी जाट को तो बहुत सुगन माना जाट ने तो हर तुम माने भोजन में कहीं भोजन कराए भोजन करो करो खिचड़ा रोटी बाजरी घी या कोई घी घी खिचड़ो खिचड़ो घी खा घी खिचड़ो बनावे वो भी है आखा तीज ने खिचड़ो बनावे हर घर में और जाट जाट ने बड़ो सुगन माने जाट मिल जाओ नहीं तो भी दिन बड़ा खुश हुए कि अब वो जमानो खूब हुई खुश पानी थोड़े खेती करने वाला महाराज जी भी साइड आप कहो ना जिमा फिर पानी भी डाले स्थानांतर करे ऊपर उतर करे कपड़ा कपड़ा सीती वो तो भोजन करता है को ऊपर ही डाल दोगे हाँ भोजन करते ऊपर वर्षा आएगी वर्षा इतना बैठा हुआ कोई नहीं कोई बताओ कोई नहीं हमारे देखी नहीं बात है। हमारे वो याद है पिछले भी कर दिया ये बात कर खूब मैंने मार दिया वहां थे आज अरे टाइम हो गया भाई नारायण नारायण नारायण नारायण सात सात सात होता है।